हम लोग एनलाइटनमेंट के प्रोजेक्ट की बात करें और इस एनलाइटनमेंट का प्रोजेक्ट का आधार, मैंने जैसे कहा पहले रॉजर बेकन आए, उन्होंने उसका आधार नॉलेज और नॉलेज ऑफ नेचर बनाया। फिर मैकियावेली आए, मैकियावेली ने स्टेट नाम का जो ये चीज़ होती है वो नेचर के आधार पे कैसे चलेगी उसका एक अपना डिस्कोर्स तैयार किया, ये मैकियावेली थे। और उनके आधार पे हमें एक थिएटर मिला पूरा, जिसे हम शेक्सपियर का थिएटर कहते हैं। शेक्सपियर के थिएटर में ये मैकियावेली के पॉलिटिकल गेम्स बहुत बड़े पैमाने पे आते हैं। क्या नाम है मैकियावेली? MECHAIVALLEY। ये इटालियन फिलोसोफर था। फिर हमने देखा कि फ्रांसिस बेकन आया और उसने एक नॉलेज को कंप्लीट स्ट्रक्चर देने की कोशिश की नए पैमाने पे, जिससे साइंस बना। उसने एक लॉजिकल सिस्टम ढूंढी जिसके कारण एक साइंटिफिक सिस्टम तैयार हुई। और इनका फिलोसॉफी के लेवल के सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ये था कि उन्होंने नेचर को अंडरस्टैंड कैसे करें, नॉलेज कैसे प्राप्त करें नेचर का, उसके बारे में एक अपना ओपिनियन बनाया। और उन्होंने सेंसेस सेंटर पॉइंट पे लाए। फिर उसके बाद दूसरा बंदा आया रेने डिकार्ट, उसने कहा कि सेंसेस से नॉलेज नहीं होता, नॉलेज हमें होता है रीजन से, जिसके कारण रैशनलिज्म आ गया। और फिर उसके बाद तीसरा बंदा आ गया जॉन लॉक, उसने कहा कि सेंसेस और रियलिज्म को नॉलेज तो होता है, लेकिन नॉलेज किस चीज़ का होता है, उसने रियलिटी सेंटर पॉइंट पे लाई। उसके बाद हम आगे आए और एक एडम स्मिथ नाम का बंदा और एक वॉल्टेयर नाम का बंदा गया। उसमें से वॉल्टेयर ने कहा कि नॉलेज जो होता है उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन इमोशंस का होता है, अगर इमोशंस है तो नॉलेज है। उसी के आधार पे हमने देखा कि रोमांटिसिज्म नाम के एक मूवमेंट आ गई और इस नॉलेज का आधार इन लोगों ने ना सेंसेस बनाया, ना रीजन, ना रियलिटी, इन्होंने कहा इंट्यूशन। फिर हमने कल देखा कि एक अलग ही बंदा आ गया जिसने कहा कि नॉलेज सिस्टम के इम्पोर्टेंस को जानना चाहिए, वो सच है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट होता है प्रोडक्शन, प्रोडक्शन उत्पादन व्यवस्था। और इसने ह्यूमन बीइंग के सेंटर में क्या होता है, तो उसने अभी तक जो चीज़ें हुई उन सबको हटाया और उसने एक पॉइंट लाया सेंटर पॉइंट, वो सेंटरिंग पॉइंट था मनी यानी पैसा। क्या नाम था इस बंदे का? नाम था एडम स्मिथ और उसके ग्रंथ का नाम था वेल्थ ऑफ नेशन। इकोनॉमिक्स में सबसे पहले और ये इकोनॉमिक्स का पायनियर माना जाता है। ये पहला बंदा था जिसने इकोनॉमी सेंट्रलाइज कर दी। अब तक क्या था, नॉलेज सिस्टम सेंट्रल बनी थी, इस बंदे ने पूरा सेंटर ही शिफ्ट कर दिया और इकोनॉमी सेंटर बना दिया। क्या शिफ्ट किया इन्होंने, नॉलेज से वेल्थ और इकोनॉमी में शिफ्ट किया? हाँ, उसने कहा कि नॉलेज सिस्टम जैसे इम्पोर्टेंट है, इस नॉलेज सिस्टम के आधार पे जो सोसाइटी बनती है उसकी आधारशिला क्या होगी। तो लॉक ने एक उत्तर दिया था पॉलिटिकल सिस्टम, लेकिन एडम स्मिथ आया दूसरा, उसने कहा नॉलेज हो या बाकी कोई भी चीज हो, उनसे बनता क्या है वो इम्पोर्टेंट है, और बनता है इकोनॉमिक सिस्टम, और सोसाइटी इकोनॉमिक सिस्टम पे चलेगी। अब इसके कारण क्या हुआ, तो उसने कहा कि एक नई सोसाइटी तैयार हुई है और कंपनी का जो स्ट्रक्चर है वो इम्पोर्टेंट है। इसका हमारे फिल्म इंडस्ट्री पे कितना इन्फ्लुएंस हुआ, तो हमारे यहाँ शुरुआत के दिनों में फिल्म की कंपनीज बनने लगी और हर कोई कंपनी खोलने लगा इंडस्ट्री में। उसका सबसे बड़ा कारण है कंपनी का हावी होना पूरे सोसाइटी में, तो प्रोडक्शन सिस्टम का आधार क्या है? तो कंपनी। और कंपनी का आधार क्या है? डिवीजन ऑफ लेबर। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि एडम स्मिथ की फिलोसॉफी ने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को जन्म दिया? हाँ, और इसने आज का जो सबसे डिबेटेबल क्वेश्चन बना हुआ है कैपिटलिज्म, इसका इज्म है कैपिटलिज्म। मतलब पहले नेचुरलिज्म, पॉलिटिकल नेचुरलिज्म, फिर एम्पिरिसिज्म, फिर रैशनलिज्म, फिर रोमांटिसिज्म, और आप एडम स्मिथ के साथ आ गया कैपिटलिज्म। और फिर एक दूसरा बंदा अभी आ गया है जिसने कहा कि सबसे इम्पोर्टेंट सिस्टम कैपिटलिज्म की नहीं है, सबसे इम्पोर्टेंट सिस्टम है फिर से पॉलिटिकल सिस्टम। इसका सबसे बड़ा योगदान ये था कि इसने जर्मन आइडियलिज्म सेंटर पॉइंट पे लाया, जिसके कारण आइडिया सेंटर पे आ गई। एक तरह से ये ट्रेडिशन का कमबैक था। कौन सी ट्रेडिशन? ये ट्रेडिशन थी ग्रीक ट्रेडिशन। ग्रीक ट्रेडिशन में दो फिलोसोफर गए थे, एक प्लेटो, दूसरा अरिस्टोटल। उसमें से प्लेटो जो था वो कहता था कि आइडियाज दिमाग में होती है और उनके कारण नॉलेज की प्राप्ति होती है, और अरिस्टोटल था पहले रियलिटी होती है उनसे आइडिया बनती है। मतलब ये डिबेट क्या है समझा कीजिए, आइडिया से रियलिटी और दूसरा रियलिटी से आइडिया, ये दोनों के बीच का फर्क है। अब तक के सारे एम्पिरिसिज्म से लेकर जॉन लॉक तक, ये सारे लोग क्या कह रहे थे? ये सारे लोग ये कह रहे थे कि हमें नेचर से नॉलेज प्राप्त होता है, रियलिटी से नॉलेज प्राप्त होता है। तो ये एक तरह से देखा जाए तो सारे अरिस्टोटल के पक्ष में खड़े थे एक तरह से। इसके खिलाफ एक रिवेल एक तरह से ये आ गया। पहला रिवेल रोमांटिसिज्म का था, लेकिन उसने आइडिया को अच्छी तरीके से फॉर्म नहीं किया था। लेकिन हेगेल एक बिल्कुल अलग बंदा था, 1770 में इसकी पैदाइश है। क्या नाम था इसका? हेगेल। उसका मुझे अभी GW शायद ऐसा कुछ है उसका इनिशियल। और इसने ये करते हुए कहा HEGEL सबसे इम्पोर्टेंट इसका था, द रियल इज रैशनल, द रैशनल इज रियल। मतलब इसने रियलिटी लॉक की और रीजन डेकार्ट का जोड़ दिया, और उसने कहा कि ये दोनों अलग अलग नहीं है, रीजन और रियलिटी, रैशनल और रियलिटी अलग अलग नहीं है। इसलिए इसने कहा द रियल इज रैशनल और रैशनल इज रियल। एक एग्जांपल दोगे सर इसका? उसने कहा कि रियलिटी में मैं भी हूँ और सामने वाली रियलिटी भी है, और एक ही रियलिटी का पार्ट है। एनी ऑब्जेक्ट दैट यू कैन, फॉर एग्जांपल वहाँ रियलिटी है और तू देखने वाला है, तूने पेड़ देखा, पेड़ ने तुझे देखा। हाँ, तो इसीलिए इसका जो रोमांटिसिज्म है इसको पॉलिटिकल रोमांटिसिज्म कहा जाता है, लेकिन साथ साथ में इसे कहा जाता है डायलेक्टिकल मेथड। और ये डायलेक्टिकल मेथड इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस डायलेक्टिकल मेथड के कारण बाइनरी ऑपोजिशन बड़े पैमाने पे फिर से वापस आ गया। क्या क्या होता है ये बाइनरी ऑपोजिशन? डायलेक्टिकल, व्हाट इज, इसे डायलेक्टिकल रियलिज्म भी कहा जाता है, डायलेक्टिकल रोमांटिसिज्म भी कहने वाले लोग हैं। कार्ल मार्क्स के हिसाब से हेगेल डायलेक्टिकल रोमांटिसिज्म है, लेकिन हेगेल खुद को डायलेक्टिकल पॉलिटिकल रोमांटिसिज्म उस कभी कभी खुद को रियलिज्म भी बताता है, लेकिन जर्मन फिलोसॉफी के ट्रेडिशन में ये आइडियलिज्म, जर्मन आइडियलिज्म का पार्ट है। क्लियर? समझ में नहीं आ रहा है तो फिर से समझा दूं। इन्होंने हेगेल ने आके ये कहा कि ना ही रीजनिंग, ना ही रोमांटिसिज्म, ना ही कैपिटलिज्म है, इससे एक अलग अभी एक स्कूल शुरू हुआ धीरे धीरे। इन सब से इंस्पायर होके हेगेल ने कहा कि पॉलिटिकल सिस्टम और पॉलिटिकलिज्म, हाँ ये कैसे कैसे कंक्लूजन पे आ गया उसको देखते हैं अभी धीरे धीरे। सबसे पहले इसने कहा नेचर जो है और नेचर में होने वाले जो हादसे हैं ये एक ही एब्सोल्यूट का आविष्कार है, ये कोई अलग अलग नहीं है। ये एब्सोल्यूट है ना, समग्र सकल, ये सब समग्र है, टुकड़ों में नहीं है, यूनिटी। हाँ, इसलिए एब्सोल्यूट लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। आप ये जो एब्सोल्यूट है वो कैसा है, ये डायनामिक है। डायनामिक मतलब सब हमेशा बदलता हुआ, इन मोशन। और कैसा है, प्रोग्रेसिव है, प्रगतिशील है। सो उनके मुताबिक ये जो एब्सोल्यूट रियलिटी है ये बदलती रहती है। हाँ, इट्स नॉट स्टैटिक, नॉट स्टैटिक, लेकिन ये जो है वो अंदर कैसा है, डायनामिक है। जैसे कि ये ब्लैक बोर्ड है, ये एब्सोल्यूट रियलिटी है, लेकिन इस पर लिखा हुआ है वो हमेशा डायनामिक है। एक बंदा आया, इसने कुछ अलग लिखा, उसने पोर्ट डाला, दूसरा बंदा आया, इसने कुछ अलग ही लिखा। ब्लैक बोर्ड वहाँ फिक्स है लेकिन लिखने वाले बंदे बदल रहे, मतलब ये डायनामिक है। जो राइटिंग है उसके अंदर वो डायनामिक है। और ये प्रगतिशील है, प्रोग्रेसिव है। आप ये प्रोग्रेसिव क्यों है, व्हाट इज द इंटेंशन बिहाइंड प्रोग्रेस, एक क्वेश्चन इसने पहली दफा पूछा, व्हाट इज द इंटेंशन ऑफ प्रोग्रेस। और ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि हेगेल का सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस स्वामी विवेकानंद पे। कैसे? जो हेगेल का एब्सोल्यूट है वही विवेकानंद का ब्रह्म है। विवेकानंद कहते हैं ब्रह्म एब्सोल्यूट है, और जो एब्सोल्यूट है वो ब्रह्म है। What is ब्रह्म? Like the universe? और ब्रह्म डायनामिक है और ब्रह्म प्रोग्रेसिव है। ब्रह्म एग्जैक्टली हमारी अर्थ है या? उन्होंने एब्सोल्यूट को ब्रह्म बोला है, सर्वम खलविदम ब्रह्म, मतलब सब जगह पे ब्रह्म ही है। ये ब्रह्म कैसे है, तो विवेकानंद कहते हैं कि ये तो निरंतर बदलता भी रहता है, डायनामिक है और प्रोग्रेसिव भी है। लेकिन हेतु क्या है, जो बाहर का फिक्स। हाँ, आप इस प्रगति का हेतु क्या है, इस प्रगति का हेतु है सेल्फ रियलाइजेशन, हेगेल कह रहा है। हेतु मतलब क्या होता है? इंटेंशन। तो कुछ भी करता है तो उसके पीछे एक इंटेंशन होता है। तो अभी क्लास में मेरे बैठा है तो इसलिए बैठा है क्योंकि कुछ नॉलेज मिलेगा, तो नॉलेज इज योर इंटेंशन। तो अगर नॉलेज, तो अगर इंटेंशन मतलब इसका हेतु क्या कहा था आपने, तो इंटेंशन है इसलिए नॉलेज है। सो हाउ कैन इंटेंशन अफेक्ट द ब्रह्मा और कॉस्मोस एज़ होल। लेकिन ब्रह्मा के जो ये है एब्सोल्यूट, उसके एक तरह डायनेमिक है, वो कहाँ जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है, तो ये कह रहे हैं प्रगति की दिशा में। जैसे उसके लिए विवेकानंद ने एग्जाम्पल दिया है कि जैसे तब तक, लेकिन डार्विन की थ्योरी आ चुकी थी, तो मंकीज एप्स बने, तो एप्स का इंटेंशन ही ह्यूमन बीइंग बनना था, और ह्यूमन बीइंग का इंटेंशन है सुपरमैन, एप्स फिर मैन फिर सुपरमैन। अब ये प्रोग्रेसिव है, उत्क्रांत हो रहा है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि इम्पोर्टेंट ऑफ एन इंटेंशन एफेक्ट्स द रियलिटी? हाँ, इंटेंशन से ही सब होता है। इनका कहना है भाई, इसीलिए इसको पायोनियर ऑफ फिनोमिनोलॉजी भी बोलते हैं हेगेल को, क्योंकि फिनोमिनोलॉजी नाम का एक साइंस है, उसका ये पायोनियर भी माना जाता है। तो इसने क्या कहा हेगेल ने, कि इस सारे प्रोग्रेस का हेतु क्या है? तो सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मज्ञान। और यही विवेकानंद भी कहते हैं, आत्मज्ञान यानी ब्रह्मज्ञान। आत्मज्ञान इज द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोग्रेस। हाँ, हर कोई मोक्ष पाने के लिए पैदा हुआ है। मोक्ष यानी क्या? आत्मज्ञान, सेल्फ रियलाइजेशन। बट इससे आपने स्टार्टिंग में भी कहा था कि हेगेल के फिलोसॉफी की वजह से ग्रीक फिलोसॉफी वापस आई एक तरीके से, राइट? बट अरिस्टोटल की फिलोसॉफी तो फिक्स थी ना, कि औरतों के इतनी दांत होते हैं, ब्रह्मांड ऐसा ही है। नहीं, वो थोड़ा सा स्टैटिक जा रहा था, लेकिन उसका कहना था कि बाहर जो रियलिटी है उसका कंसेप्ट मैं बनाता हूँ, कंसेप्ट मेरे अंदर होता है, आइडिया मेरे अंदर है। वो कैसे? तो मैं देख के तीन मनुष्य जब देखता हूँ तब मनुष्य की आइडिया मेरे अंदर पैदा होती है। मेरे मनुष्य की आइडिया पहले नहीं होती, जो प्लेटो कह रहा था, प्लेटो उल्टा कह रहा था, प्लेटो कह रहा था कि मेरे अंदर पहले मनुष्य की आइडिया होती, उसके कारण सामने वाला मनुष्य ये मुझे पता चलता है। और ये सवाल है, मेरे अंदर पहले मनुष्य की आइडिया होती है इसलिए मुझे मनुष्य का पता चलता है, कि बाहर सारे मनुष्य है इसलिए मुझे आइडिया आती है मनुष्य नाम की? मुझे तो लगता है बाहर मनुष्य है इसीलिए वो कर सकता है। तो ये जो है, जब बाहर का देख के मुझे आइडिया आता है, रियलिज्म है। और जब आप कहते हो कि आइडिया से एक्चुअली मनुष्य का नॉलेज होता है, तो ये चैतन्यवाद है। कहीं ना कहीं एक ही चीज है, आइडियालिज्म कहते हैं इसको। कहीं ना कहीं ये एक ही चीज है, क्योंकि बचपन से हमें पढ़ाया जाता है कि ये एक इंसान है, ये एक एप्पल है, ये तो उससे आइडिया बैठ जाती है। तो कल को मैं एक एप्पल देखूं तो ऐसा होगा ना कि हाँ, दिस इज एन एप्पल, दिस इज ह्यूमन। बचपन से डाला जाता है ना वो अंदर। दोनों तरफ से आर्गुमेंट्स है, और आज भी जा रही है, अभी भी जा रही है। क्योंकि साउथ में बहुत अच्छी फिल्म आई थी रिसेंटली, जनगणमन, पृथ्वीराज सुब्बारावन की, तो उसमें उसने कहा था कि ये फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चे का बुक है, जहाँ अभी से काला गोरा दिखा के सेग्रीगेट किया जा रहा है, बच्चों के दिमाग में डाला जा रहा है कि ये काला है। तो वो रियलिज्म ही हुआ ना, मतलब रियलिटी कौन स्पॉन्सर कर रहा है वो इम्पोर्टेंट अलग बात है। आपकी रियलिटी स्पॉन्सर की जा रही है पोस्ट मॉडर्निज्म। ये पोस्ट मॉडर्निज्म यहाँ तक आ जाता है लास्ट में, कि आपकी रियलिटी इज कंस्ट्रक्टेड। हिस्ट्री इज कंस्ट्रक्टेड, हाँ, तो आपके दिमाग में जो है वो सब डाला गया है। आपका हिंदू होना डाला गया है आपके दिमाग में, आप हिंदू या आप मुसलमान हो, या कुरान सबसे पवित्र ग्रंथ है, गीता सबसे बेस्ट बुक है, ये सब कौन कौन डाला हुआ है, किसने डाला है? तो पोस्ट मॉडर्निज्म कहता है तो और डाला हुआ है आपके अंदर, इट इज़ कंस्ट्रक्शन। तुम जिसे अपना नॉलेज कह रहे हो उसमें से तो 99% नॉलेज स्पॉन्सर्ड है, तुम्हें पता भी नहीं है कि सिस्टम स्पॉन्सर करेंगे। इसीलिए तो पोस्ट ट्रुथ शुरू हुआ। आपने अब तक जितना पढ़ा है ना, वो सब पढ़ के एक ही सवाल आ रहा है, ये सब है तो व्हाट इज द रियलिटी? वो तो वही सवाल आना चाहिए मेरे दिमाग में, तो इसके जवाब किस किस ने क्या क्या दिए वही तो बता चुका हूँ मैं, कि एक ने कहा कि सेंसेस से जो मिलता है वही ले रियलिटी। जॉन लॉक ने कहा सेंसेस भी इनसे छोड़ दो, पहले रियलिटी का एग्जिस्टेंस होना चाहिए, तो रियलिटी आपके बगैर भी है, वो रियलिज्म का बेस है कि आप हो या ना हो रियलिटी रहेगी। इसका कहना है कि हेगेल का मानव और ये मटेरियलिज्म मैटर जो है ये अलग अलग है ही नहीं, ये एक ही एब्सोल्यूट का, एक विवेकानंद के लैंग्वेज में एक ही ब्रह्म का पार्ट है, इंटीग्रेटेड प्रक्रिया है, इट इज इंटीग्रेटेड प्रोसेस। और इसके कारण इसका विश्वास क्या है, एब्सोल्यूट वर्ल्ड एब्सोल्यूट नीड्स रियल वर्ल्ड टू बी प्रोग्रेसिव, एब्सोल्यूट नीड्स रियल वर्ल्ड टू प्रोग्रेस। हाँ, रियल वर्ल्ड जो है वो प्रोग्रेस करे, ये ख्वाहिश एब्सोल्यूट की है, जरूरत है इरादे। इसीलिए द रियल इज रैशनल आता है, इसीलिए द रियल जो है वही रैशनल है। इसका सबसे बड़ा कहना है था कि आप लोग सब क्या कर रहे हो, लॉक तक आप रियलिटी रियलिटी बोल रहे हो, और आप ऐसा बोल रहे हो कि रियलिटी जो बाहर की है वो जड़ है, मटेरियल है। इसने कहा वो जड़ है ही नहीं, वो कोई निर्जीव चीज नहीं है, आपकी बाहर की रियलिटी भी क्या है, तो इसने कहा इट इज ऑल्सो फुल ऑफ स्पिरिट, वो भी चैतन्य से भरी हुई है, बदलती हुई है, डायनामिक है, क्योंकि वो भी एब्सोल्यूट का पार्ट है। जैसे आप सोच रहे हो वैसे दूसरा आदमी भी सोच रहा है, तो आज जो मानते हैं हम लोग कि यूनिवर्स, द लॉ ऑफ यूनिवर्स, एवरीथिंग इज कनेक्टेड, हर चीज में जान है, तो वो एक तरीके से यही फिलोसॉफी है, राइट? इसमें हेगेल का बड़ा हाथ है, हेगेल की वापसी उसी के कारण हुई है। अभी 21st century में जो फिलोसोफर वापस आए उसमें से एक हेगेल है, सोचना पड़ रहा है उसके बारे में, क्योंकि ये लूडो भी जो फिल्म आई थी उसमें भी दिखाया था कि एवरीथिंग इन द वर्ल्ड इज कनेक्टेड, लाइक एवरीवन सबका भी जुड़ा हुआ है, मेरी एक्शन किसी और के एक्शन को अफेक्ट करती है, किसी और की एक्शन। आप एक बार एक्सटर्नल वर्ल्ड भी अगर एब्सोल्यूट से भरा हुआ है, चैतन्यमय है, डायनामिक है, प्रोग्रेसिव है, तो उसको देखने का नज़रिया बदल जाता है। उसका रीज़न फिर क्या हो जाता है कि ये जो एब्सोल्यूट रियल है बाहर का, ये भी एक ना एक दिन एब्सोल्यूट स्पिरिट हो जाएगा। मतलब सारी जड़ वस्तु चैतन्यमय बन जाएगी, और ये हुआ है अभी। कैसे है? एब्सोल्यूट जो बाहर भी है ये भी कोई जड़ नहीं है, मटेरियल नहीं है खाली, ये चैतन्य है, स्पिरिट है। हाँ, तो ये सारा का सारा वो भी स्पिरिट बन जाएगा। तो एक दिन ऐसा आएगा कि सब ब्रह्ममय हो जाएगा, और ये जो पर्दा है ढका हुआ प्रकृति का वो उड़ जाएगा, शैवों की लैंग्वेज में शक्ति हट जाएगी, और सब जगह पे शिव होगा। इसीलिए वो कहता है, जो बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन माना जाता है, प्रोग्रेस इज ऑलवेज डायलेक्टिकल, प्रगति हमेशा द्वंद्वात्मक होती है। पॉलिटिकल सिस्टम कैसे हुआ? क्योंकि इसका सारा कल्मिनेशन स्टेट में होता है, कैसे लाइक, क्योंकि ये जो पॉइंट्स हैं वो सब उसने दिया है लॉजिक स्टेप बाय स्टेप। एक बार हमने एक्सेप्ट किया कि ये सब डायलेक्टिकल होता है तो होता क्या है फिर? जो वस्तु स्थिति है, वास्तविक स्थिति है और परिवर्तन है, अलग अलग है ही नहीं। परिवर्तन भी एक लेवल के बाद वस्तु स्थिति बन जाता है, फिर उसका परिवर्तन शुरू हो जाता है, वो परिवर्तन में पहुंच जाता है, फिर वस्तु स्थिति हो जाता है। ये डायलेक्टिकल हमेशा चलता रहता है। और डायलेक्टिकल मतलब बेसिकली किसी चीज़ की सच्चाई को इन्वेस्टिगेट करना। हाँ, तुम हो और तुमने एक लकड़ी ली, आप वो कहता है कि लकड़ी भी चैतन्य से भरी है, तुम भी चैतन्य से भरे हो, तो तुम दोनों का जो एक आपस में संबंध है वो डायलेक्टिकल है। मतलब क्या, तुमने लकड़ी में कुछ काम करना शुरू किया और तुमने उसका गरुड़ बना दिया या पैरट बना दिया, पंछी बना दिया, कबूतर बनाया, तो इसमें क्या हुआ, उसने जो शेप लिया उसमें तुमने अपना स्पिरिट डाल दिया। कैन यू गिव मी अ शॉर्ट डेफिनेशन ऑफ डायलेक्टिकल? तो एक्टर के लिए क्या होता है, एक्टर के लिए सामने वाला जो रोल है स्क्रिप्ट में वो चैतन्यशील है, लेकिन वो वस्तु स्थिति है उसके लिए। आप उस वस्तु स्थिति को फिर से जिंदा कर देगा अपना स्पिरिट देके, समझ में आ रहा है? रोल जो है और तुम हो, इनके बीच का डायलेक्टिक चल रहा है, और ये डायलेक्टिकल रिलेशनशिप तब तक चलती रहेगी जब तक तू पात्र नहीं बनता खुद। जब तक एक ह्यूमन बीइंग कैरेक्टर नहीं बनता हो तब तक वो एक्टर नहीं है। तो यहाँ बेसिकली अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ तो दिस इज द रोल, दिस इज मी एज ह्यूमन, अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ डायलेक्टिकलिज्म हम दोनों एक ही हैं। हाँ, एक एब्सोल्यूट रियलिटी के, लेकिन तेरे बगैर भी वो रहता है, तूने नहीं किया कोई दूसरा आके करेगा। सो लेकिन जब तू खड़ा होता है उसके सामने, तेरा चॉइस होता है, तुझे चुना जाता है, तो तू आमने सामने खड़ा हो गया। अब इसमें क्या है, रियलिटी है पात्र नहीं, एक ही बंदा आया, शो मस्ट गो ऑन। हेलो, चाय मिलेगी क्या? तो अभी जैसे आपने एग्जांपल दिया कि ये दिस इज अ पीस ऑफ पेपर एंड मी, वी आर कनेक्टेड, मैं इसको कुछ प्लेन बना दूं, ये जब तक पेपर लेकिन तेरे सामने नहीं आता, ये अभी स्टेशनरी में पड़ा हुआ था, तो डायलेक्टिक कब चालू हुआ, जब तू सामने आया और तुमने कुछ लिखना चालू किया तब रिलेशन चालू। वैसे जब स्क्रिप्ट लिखी जाती है तो पड़ी रहती है वो राइटर के स्टोर रूम में, लेकिन जिस दिन वो तुम काम करने आओगे उस दिन वो डायलेक्टिकल बन जाएगा, और वो भी चेंजेबल है, पात्र भी तुझे आपके कानों में कुछ कहने लगेगा अपने आप। हेगेल कहेगा वो जिंदा है, तुम भी जिंदा हो, वो भी जिंदा है, ऐसा कभी नहीं होगा कि सिर्फ तुम कह रहे हो, पात्र भी तुम्हारे साथ बात करने लगेगा, वो बता देगा नहीं मैं तुम जैसा सोच रहा हूँ वैसा मैं नहीं। एक मिनट सर, ये सब मैं स्ट्राइक इसका स्टैनिस्लॉस्की पे भी जबरदस्त इन्फ्लुएंस है, ये सारे थिंकर लेके ही वो खड़ा है, उसकी मेथड तैयार हुई है, क्योंकि वो बहुत अच्छा फिलोसॉफी का स्टडी करने वाला बंदा था। तो सर अगर मुझे डायलेक्टिकल रिलेशनशिप को डिफाइन करना पड़े तो ऐसा होगा कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स इंटरैक्टिंग विद अनदर ऑब्जेक्ट, हाँ, और कुछ चेंजेस आए उसमें, तो उसी को मैं डायलेक्टिकल रिलेशनशिप कह सकता हूँ। हो सकता है, इसके बाद इसलिए कई बार राइटर्स लोग कहते हैं पहले मैंने पात्र क्रिएट किए, बाद में पात्रों ने ही डिक्टेट करना चालू किया। पात्र बताने लगे कि आगे क्या होगा और मैं सिर्फ उतारता गया। तो डूबे प्रोसेस है ये। हाँ, क्योंकि अगर एक एक्टर और कैरेक्टर सामने खड़े हैं तो ये बोलना मुश्किल है कि कैरेक्टर, जैसे अभी मैंने कोई रोल पढ़ा, जैसे सुभाष जी का रोल पढ़ रहा हूँ, ठीक है, उनका कैरेक्टर बना लीजिए, तो मैं उनका स्टडी करूँगा करूँगा, उनका पूरा कैरेक्टर एक खड़ा होगा सामने, फिर यहाँ से ये बोलना मुश्किल है कि वो मुझे चेंज कर रहे हैं या मैं बोलना है। यही तो डायलेक्ट है, यही डायलेक्ट है, द्वंद्वात्मकता, हिंदी में से द्वंद्वात्मकता कहते हैं। नतीजा क्या होता है, ये कहता है इसीलिए विश्व में पैराडॉक्स भी है और कॉन्फ्लिक्ट भी है। व्हाट इज द पैराडॉक्स? पैराडॉक्स का मतलब है अंतर विरोध। तुझे लगता है कि किरदार इगोइस्टिक है और किरदार कह रहा है कि मैं इगोइस्टिक हुई नहीं, विरोध शुरू हो गया। डायरेक्टर कह रहा है नहीं, किरदार मेरा बहुत ही स्ट्रांग है, तुझे लग रहा है कि वीक है, पैराडॉक्स शुरू, कॉन्फ्लिक्ट शुरू। बट यहाँ तो राइटर ही बता पाएगा राइट सीन क्या है। तो आप हर एक्टर को ये झेलना पड़ता है पैराडॉक्सिस और कॉन्फ्लिक्ट। राइटर एक बना, राइटर बता रहा है कि मेरा किरदार ऐसा है, डायरेक्टर बना रहा बता रहा है कि मेरा किरदार एक्चुअली ऐसा है, और एक्टर को कुछ अलग ही महसूस हो रहा है। अभी पैराडॉक्स तैयार हो गए। तो पैराडॉक्स और कॉन्फ्लिक्ट एक ही चीज तो है ना, पैराडॉक्स और कॉन्फ्लिक्ट एक ही चीज होगी ना? नहीं, अंतर विरोध होता है तो चलता है, वो दुरुस्त करना मुश्किल हो जाता है। कॉन्फ्लिक्ट में लेकिन कोई एक विजय होगा। पैराडॉक्स तो लाइफ का पार्ट ही है, आगे जाके एक बंदे ने कहा है। स्टैनिस्लावस्की पे इसका असर एक बार कैसे पड़ा मुझे बता सकते हो? आगे जाके बता सकते, क्योंकि कुछ चीज़ें और आने बाकी है। हेगेल का सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस अगर किसी पे है तो उस बंदे का नाम है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स हेगेल को ऑलमोस्ट गुरु समझता था, और कार्ल मार्क्स ने कहा भी है एक जगह पे, हेगेल सर पे खड़ा था, मैंने उससे पैर पे खड़ा किया, बस। इसलिए हेगेल बहुत जरूरी हो जाता है। ये सारा जो डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म वो सीखा है, ये हेगेल का ही आंसर है। हेगेल ने डायलेक्टिकल स्पिरिचुअलिज्म बोला, इसने डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म लाया मार्क्स ने। इसका डायलेक्टिकल जो है उसको डायलेक्टिकल स्पिरिचुअलिज्म है वो। फिर क्या होता है, पैराडॉक्स और कॉन्फ्लिक्ट इनके कारण आइडिया का जन्म होता है, और इस आइडिया का स्पिरिट होता है वो आविष्कार करता है। फिर नॉलेज कैसा होता है, सवाल तो ये है। तो हेगेल कहता है ये डायलेक्टिकल प्रोसेस निरंतर चलती है। नतीजा ये हो जाता है कि ह्यूमन बीइंग की पूरी हिस्ट्री थेसिस, एंटीथेसिस और सिंथेसिस, इनमें उत्क्रांत हो जाती है। सिखाना पड़ता है, एक तो एक मतलब पहले थेसिस आता है कि थेसिस क्या आया व्हाट इज अ थेसिस थेसिस यानी प्रबंध यार ये तो हिंदी भाषी काय का हिंदी भाषी प्रबंध यानी कोई भी हाइपोथेसिस इन डिटेल प्रूफ दे के रखा जाता है पूरा का पूरा जैसे कि एक फ्रांसिस बेकन थेसिस रखता है वो क्या रखता है नॉलेज है साइंटिफिक नॉलेज है सब है लेकिन उसका रीजन क्या देता है वो सेंसेस बराबर इसका एंटीथेसिस आता है वो है डेकार्ट वो कहता है सेंसेस ने रीजन और लास्ट में लॉक आता है वो लॉक कहता है नॉलेज सेंसेस और रीजन रियलिटी से जुड़ जाता है सिंथेसिस है द लॉक इज द सिंथेसिस हाँ उसने क्या किया इसने रीजन से भी बाबा सेंसेस होता है पहले फिर रीजन जुड़ जाता है फिर रियलिटी के बगैर भी नहीं होगा ये तीनों साथ इंटीग्रेटेड किए वो सिंथेसिस में आ गया और हेगेल कहता है ये सबसे इम्पोर्टेंट है इसीलिए पूरी हिस्ट्री जो होती है पहले प्लेटो आता है वो आइडिया बताता है एरिस्टोटल आता है वो रियलिटी बताता है फिर रियलिटी और आइडिया इनका सिंथेसिस होता है जो मैं कर रहा हूँ ऐसा उसका दावा था मतलब पहले प्लेटो है बाद में एरिस्टोटल है और हेगेल सिंथेसिस तो फिर ज्ञान तो हमेशा भी सिंथेसिस में ही डेवलप हो रहा है राइट ज्ञान जो है अभी हाँ और इसीलिए वो कहता है ज्ञान ऐसे स्टेजेस में जाता है और फाइनली जो सिंथेसिस होता है वो नॉलेज होता है इन एग्जांपल ग्रीक ट्रेडिशन की एक्टिंग अपनी थी फिर स्टैनिस्लावस्की की लेके आया स्टैनिस्लावस्की की से स्टेला एडलर लेके आया फिर ली स्ट्रासबर्ग लेके आया अभी स्टैनफोर्ड माइजिनियर अपना अलग लेके आया कि इंस्टिंक्ट पे होता है सारा वहाँ भी सेम लागू है ही वो प्रोसेस थेसिस आता है एंटीथेसिस आता है कोई सिंथेसिस का हमारे यहाँ ये इंडियन ट्रेडिशन में कैसे होगा एक बंदा आता है मंडन करता है वो कहता है आत्मा है फिर दूसरा बंदा आता है गौतम बुद्ध वो कहता है आत्मा नहीं है मंडन किया खंडन किया खंडन करना है काटना है तो ये जो मंडन खंडन है उसका एक साथ खंडन मंडन हो जाता है और शंकराचार्य कहते आत्मा है मगर वो अनात्मा की तरह चलता है आप तो समझ में आया मतलब कोई एब्सोल्यूट नॉलेज और एक एब्सोल्यूट फिक्स नॉलेज नहीं है हमेशा वो इवॉल्व होती रहती है हाँ यही कहना है इवोल्यूशन ऑफ नॉलेज हमेशा होता रहता है इसलिए वो कह रहा है प्रोग्रेस है इसे हिंदी में कहा जाता है योग प्रतियोग संयोग फिर ये आ जाता है उसके असल हाइपोथेसिस में वो कहता है पॉलिटिक्स में जो कॉन्जर्वेटिज्म है वो थेसिस है कॉन्जर्वेटिव यानी परंपरावाद ट्रेडिशनल लोग जो धर्म को मानते हैं पॉलिटिक्स के टर्म में परंपरावाद मतलब वो होगा ना कि राजा का बेटा ही राजा बनता है। हाँ, अब पॉलिटिक्स के टर्म्स पे अगर मैं परंपरावाद का मतलब देखूँ तो वो यही होगा ना कि राजा का बेटा राजा बनता आया है। हाँ, कॉन्जर्वेटिज्म क्या था, वो राजेशाही वाला था, धर्म वाला था, ये कॉन्जर्वेटिव है। उसके खिलाफ क्या आता है, रेडिकलिज्म आ गया। ये हेगेल का कहना है, पहले कॉन्जर्वेटिविज्म आया, वो थेसिस है, फिर एंटी थेसिस क्या आया, तो रेडिकलिज्म है कि चलो आमूलाग्र परिवर्तन चाहिए। और फिर लॉक आया, लॉक ने क्या किया, लिबरलिज्म दिया, जॉन लॉक ने सिंथेसिस किया, उसे वो कहता है लिबरलिज्म आया। लिबरलिज्म तो लिबरलिज्म में क्या होता है, वो परिवर्तन को एक्सेप्ट करता है मगर आमूलाग्र परिवर्तन एक्सेप्ट नहीं करता। इसीलिए हमारी लैंग्वेज में क्या हुआ, पहले कैपिटलिज्म आता है, फिर इसको पूरी तरह से चेंज करने के लिए कम्युनिज्म आता है, फिर सिंथेसिस क्या होता है, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, जो नेहरू अंबेडकर सब ने एक्सेप्ट कर लिया। देखिए क्या हुआ, हमारे यहाँ कैपिटलिज्म आया ब्रिटिश लोगों की वजह से, इंपीरियलिज्म एम्पायर आया था, फिर उसके इस पूरे एम्पायर के खिलाफ कौन खड़े रहे, कम्युनिस्ट लोग, रशिया आया, रशिया ने एम्परर को ध्वस्त करने की कोशिश की, फिर इसका सिंथेसिस क्या आया, फिर वो बोल रहे कि इंडिया को ना कम्युनिज्म की तरफ जाना है, ना रशिया की तरफ जाना है, ना अमेरिका की तरफ जाना है, हम इसलिए अलिप्त राष्ट्र परिषद खोली, तो अलिप्त राष्ट्र परिषद सिंथेसिस, सोशल डेमोक्रेसी। हाँ, हम इनको भी नहीं मानेंगे, इनको भी नहीं मानेंगे, इनका जो अच्छा है वो लेंगे, इनका जो अच्छा है वो लेंगे, इसी से बना डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, जो हमारे इंडिया की पॉलिटिकल सिस्टम है। अब इस डेमोक्रेटिक सोशलिज्म के खिलाफ फिर से कॉन्जर्वेटिज्म आया हिंदुत्ववाद के रूप में, और इसके तले हम अभी है सब, और इसका एंटीथेसिस क्या है ये किसी को पता नहीं, इसलिए सारा कंफ्यूजन और कैओस है। आप तो समझ में आया, बेसिकली हेगेल ने कहा था कि नॉलेज एंड रियलिटी इज ऑलवेज चेंजिंग, नॉलेज डेवलप होता रहता है, पहले थीसिस आता है। हाँ, तो ऐसे ही पहले अगर राजाओं का सिस्टम है तो फिर हमारे यहाँ कैपिटलिज्म आया, बीच में जमींदारी भी आई, फिर कम्युनिज्म आया एंड फिर सोशल डेमोक्रेसी, तो ये चेंज होता रहा, होता रहा, थेसिस एंटीथेसिस सिंथेसिस बनता ही रहे सब। स्टार्टिंग में सुन के इसका फिलोसॉफी मुझे लगा नहीं था कि पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में कनेक्ट होगा, स्टार्टिंग में आपने जब हेगेल शुरू किया ना, हाँ, आपने कहा कि डायलेक्टिकल रिलेशनशिप है, तो मुझे लगा कि थोड़ा स्वामी विवेकानंद और थोड़ा एक्सेस फिलोसॉफी की तरफ जाएगा, पर मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि पॉलिटिकल सिस्टम की तरफ आएगा इस टाइम, दैट वाज सरप्राइजिंग। आप पूरे ब्रह्मांड में क्या हो रहा है भी एक क्वेश्चन होता है, तो उसका जवाब वो देता है कि बीइंग थेसिस है, बी ई आई एन जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वेस्ट में जाएगा, तो बीइंग थेसिस है, नॉन बीइंग ये एंटीथेसिस है। इसे हिंदी में अस्तित्व और नास्तित्व कहते हैं, बीइंग यानी अस्तित्व, नॉन बीइंग यानी नास्तित्व, और इनका मिलके क्या होता है, सिंथेसिस, क्या, बिकमिंग। इसीलिए हेगेल कहता है द वर्ल्ड इज बिकमिंग, ये एग्जैक्ट शैविज्म की तरह है। एग्जैक्ट आप शैविज्म के लैंग्वेज में कहो तो शिव निष्क्रिय है, थीसिस, हाँ थेसिस में शिव निष्क्रिय है, हम थेसिस और एंटीथेसिस की बात नहीं कर रहे। तो शिव थेसिस अगर इनके से माना तो शिव है, बीइंग्स ऐसा है लेकिन एक्टिव नहीं है। एक्टिव कौन बनाता है? शक्ति। शक्ति सक्रिय है, शिव आया शक्ति ने उसको सक्रिय बना दिया। आज के साइंस की लैंग्वेज में इसे कहा जाता है शून्य। हम कहते हैं शिव शून्य है, शून्य इज इक्वल टू शिव, शिव इज इक्वल टू शून्य। और शक्ति क्या है? इन्फिनिट है, उसका किसी के बस में ही नहीं उसको समझना। और शक्ति क्या करती है? एक्टिव करते हैं शिव को। और शिव और शक्ति के मिलाप से क्या होता है? ब्रह्मांड, शिवांड। तो ये पूरा कॉस्मॉस उसकी अभिव्यक्ति है और ये शिव शक्ति का घर संसार है। इसीलिए वेस्ट में जो अभी शैविज्म की तरफ अट्रैक्शन आया इसका कारण ये था क्योंकि उनका थ्योरी सेम है, शून्य बाद में एक्सप्लोड हुआ बिग बैंग, और वो जब हुआ और दुनिया तैयार हो गई, तो सेम है। इसलिए इनको लगा रही है शैव लोग तो शुरू से ही ऐसा कह रहे थे। और यहाँ हमारी लैंग्वेज ट्रेडिशनल है, हमने कहा पलक झपक के हुआ ऐसा। शिव और शक्ति का ये जो संसार बना, टाइम पूछते हैं ना लोग कितने समय लगा, तो हमने इसका जवाब दिया था पलक झपकते हुए हुआ। और हाँ, और यही इसका ये आज की तारीख में बन गया ब्लिंक थे। किसने ब्लिंक किया? किसने झपकी? ये झपकी नहीं, लैंग्वेज है वो, कम्युनिकेट कैसे करें। उन लोगों को थोड़ी साइंस मालूम था लेकिन उनको ये समझ में आ गया था कि एक ऐसा कुछ हुआ है, तो उन्होंने उसको कह दिया पलक झपक के हुआ। इसीलिए हमारे यहाँ क्या है, जो शिव शैव जो है अनार्य जो लोगों का धर्म है वो थेसिस है, एंटीथेसिस आर्यन लोग आए। और इसका सिंथेसिस अभी हो रहा है, उसको हिंदू कहते हैं। इसलिए दोनों हम शिव को भी पूजेंगे विष्णु को भी पूजेंगे चालू हुआ है। हिंदू लोगों का चक्कर देखो, वो सोमवार को इसके मंदिर में जाएंगे, शिव के मंदिर में जाएंगे, और रामनवमी को राम को भी पूजा करेंगे। अब ये सिंथेसिस होगा कि नहीं होगा वो सवाल है। हमारा कहना है सिंथेसिस पॉसिबल है अगर आपने वर्ण जात फेंक दी, ये सब मानेंगे तो नहीं होगा। ये एक बार आपने समझ लिया तो ये सारा जो द्वंद्वात्मक है ये पूरे के पूरे वस्तु मात्र को, घर गृहस्थी संसार को पूरा लागू है। इसका कहना था कि ये सब जगह पे, आप किसको थेसिस मानना है वो आपके लिए है। आप खुद थेसिस हो, अगर आप औरत हो तो औरत थेसिस है, आप पुरुष हो तो पुरुष थेसिस है। अपोजिट सेक्स आया, अभी तुम पुरुष हो इसलिए मैं बोलूँगा अपोजिट सेक्स एंटीथेसिस है, इनसे जो बच्चे होंगे सिंथेसिस है। बच्चे दोनों का जेनेटिक कोड लाएंगे। बच्चे ऐसे होगा ही नहीं कि सिर्फ पुरुष के लिए या सिर्फ स्त्री के लिए, आधे आधे है जींस। मेरे घर में मेरे पिताजी एकदम आर्यन गोरे चिट्टे 5'9", माँ टिपिकल द्रविड़ सावला कलर, इनका सिंथेसिस मैं हूँ। अब मुझे मेरे पिताजी की गोरी त्वचा मर्दों में आई ही नहीं, सारे बहनें गोरी, मेरी दोनों बहनें गोरी क्योंकि वो आर्यन जेनेटिक कोड का कलर आ गया, मेरे में द्रविड़ कलर कोड आ गया, ये सिंथेसिस है। तो किसमें आधा क्या क्या आएगा पता नहीं। ये तो मेरे और मेरे स्टडीज में भी आ सकता है कि हाँ आई एम द थीसिस एंड जो गोल आई वांट टू अचीव वो एंटीथेसिस है. अभी तू जो अंदर जाके करेगा वो तेरा सिंथेसिस. और इसमें फिर लास्ट में जो आता है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसके कारण एक टोटल थिएटर नया क्रिएट हुआ, ये है. इसी के कारण क्या होता है, जब ये एक दूसरे के साथ सही मिलन नहीं होता, कॉम्बो नहीं बनता, तो होता क्या है, तो हमारे अंदर हमेशा एक एलिनेशन पैदा होता है. हमें लगता है कि ये मेरा दुनिया है ही नहीं. कभी कभी एक्टर को लगता है मेरा कैरेक्टर है ही नहीं. परात्मता हिंदी का लफ्ज है, ये परात्मता आने लगती है, एलिनेशन आने लगती है. और इसी से क्रिएट होता है आगे जाके ब्रेक, बर्टोल्ट ब्रेक्ट का एलिनेशन थिएटर, एपिक थिएटर. इसीलिए हेगेल और मार्क्स सिखा रहा हूँ मैं, क्योंकि आपको बर्टोल्ट ब्रेक्ट सिलेबस में है, लेकिन उसका ओरिजिन हेगेल में है. स्टैनिस्लावस्की कह रहा है एक्टर और कैरेक्टर का मिलन होना चाहिए. एक्टर थेसिस से किरदार, रादर ह्यूमन बीइंग थेसिस से उसके सामने किरदार आया, वो एंटीथेसिस है. सिंथेसिस एक्टर का कैरेक्टर. लेकिन ये होने के लिए क्या होना चाहिए, जो ह्यूमन बीइंग है एक्टर है उसका पूरा विसर्जन होना चाहिए कैरेक्टर में. ये हेगेल ने ब्रेक कहता है विसर्जन होगा ही नहीं, कितनी भी कोशिश करो एलिनेशन आता रहेगा. ये हेगेल ही है लेकिन ये मार्क्स से ज्यादा जुड़ा हुआ है. ये हेगेलियन इफेक्ट आता रहेगा, एलिनेशन आता रहेगा. आप कभी 100% कैरेक्टर बन ही नहीं पाओगे, आप कितने भी कोशिश करो. तो उससे अच्छा है कि मैं कैरेक्टर और एक्टर दो डिफाइन ही कर दो अलग अलग. ये कोशिश ही अगर इम्पॉसिबिलिटी की तरफ जा रही है और मेरा एलिनेशन कम ही नहीं होने वाला है, तो उससे अच्छा है कि मैं कैरेक्टर और एक्टर अलग ही कर दूं. इसी से एपिक थिएटर का जन्म है. मेरे थोड़े डाउट्स हैं सर, जिसमें लिख देता हूँ. और ये हेगेल का कंट्रीब्यूशन है थिएटर में. थिएटर में एलिनेशन नाम का कंसेप्ट आया, वो हेगेल की देन है. और इसी से आगे जाके बर्टोल्ट ब्रेक्ट का थिएटर बना, इसलिए हमें ये पढ़ना ज़रूरी है. गया आप इसके आगे क्या होगा इसके बारे में 10 मिनट 5 मिनट कितने चाहिए ब्रेक तुझे वो देता हूँ. 2 मिनट और चाय भी पी के आने. तो इसी का डाउट है मैं आपको.